الراجل الذين اتقى من الرعب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اور ان کافروں نے یوں کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی کے اوپر دونوں بستیوں میں سے، دونوں بستیاں مکہ اور طائف، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی کے اوپر دونوں بستیوں میں سے؟ کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو؟ ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر اونچ نیچ، بعض کو بعض کے اوپر اونچا بنایا، بعض کو نیچا، تاکہ ایک دوسرا ایک دوسرے کے کام آوے تیرے پروردگار کی رحمت بہت بہتر ہے اس دنیا سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. اور اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طرف کفر کی طرف، ایک ہی جماعت یعنی کفر کی جماعت، اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کی چھت چاندی کی، سیڑھیاں جس کے اوپر وہ چڑھتے چاندی کی، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے، پلنگ جس پر یہ تکیا لگا کر بیٹھتے چاندی کے اور سونے کے، وہ زخرفا سونے کے. یہ یقینی بات ہے کہ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. مکہ والے نبوت کا انکار کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، تو مختلف قسم کی باتیں بولا کرتے تھے. ان میں سے ایک بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ تو مال میں، جاہ میں، حکومت میں، پیسوں میں بہت کمزور ہے، کسانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتے نبی ہو گئے. مکہ میں ان کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، تاریخ میں ان کے علاوہ اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو نبوت دینا منظور ہوتا تو ان کو دے دیتے، ان کو کیسے دیا؟ باری تعالیٰ سے جواب دے کہ تمام نعمتیں جو آسمانوں سے اترتی ہے، چاہے وہ روح کی نعمتیں ہو یا بدن کی نعمتیں ہو، نبوت، قرآن، علم، روحانیت، یا بدن کی نعمتیں، روزی، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کا سب اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کی تقسیم سے ملا ہے. ہماری تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ روٹی تو تمہاری میری تقسیم کی ہوئی، اور نبوت جیسی بڑی سے بڑی چیز اس کو تم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، تم ہو خود. نبوت یہ انتخابی چیز ہوتی ہے. انتخابی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایگزام، سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو انتہا درجہ بگڑے ہوئے ماحول میں سے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر اپنا کام اس کو دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس کام کو لے کر اور میری مخلوق کے درمیان میں یہ کام کرو. آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام کو کیسے ماحول میں سے اٹھا ہے. ان کے پاس کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ قلوب کو جانتے ہیں اور پھر اس کے اعتبار سے اس کے قلب میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کام کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر یہ کام دیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور جگہ جگہ یہ کام پھیلاؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ایسے ماحول میں اللہ نے آپ کو اور یہ کام دیا. اللہ یوں فرماتے ہیں کہ روزی روٹی تو تمہارے قبضے میں ہے نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ورفانا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے یہ دنیا کی جو روزی روٹی کے مسئلے ہیں اس میں اونچ نیچ بہت رکھتا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تقسیم ہے کہ میں نے اس میں پوچھ نہیں چل رہا. تنہا روزی روٹی نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی مادی نعمتیں ہیں، عقل سب میں برابر، حسن و جمال سب میں برابر نہیں، صحت، عافیت، فہم، سمجھ، ان سب نعمتوں میں اللہ تعالی نے اونچ نیچ رکھا. اب یہ جو انسان بے چینی کی زندگی گزارتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ انسان بے چین ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کی تقسیم کو اس کا قلب ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ یوں چاہتا ہے کہ نہیں وہ ایسا ہے تو میں ایسا کیوں، مجھے بھی اسی پر چڑھنا ہے، اسی درجے کے اوپر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تو چڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ تیری تقسیم اتنی ہی ہے. ایک شخص کو حسن دیا ہے، دوسرے کو نہیں دیا ہے. اب جس کو نہیں دیا ہے وہ اگر اس پر پوری زندگی محنت کرے کہ میں بھی ایسا حسین اور جمیل بن جاؤں تو بنے گا تو نہیں، لیکن زندگی بے چینی میں گزرے گی. میں بھی ایسے ہی مال والا بن جاؤں، بنے گا تو نہیں، لیکن زندگی بے چینی میں گزرے گی. میں بھی ایسا عقل والا بن جاؤں، بنے گا نہیں، لیکن زندگی بے چینی میں گزرے گی. جتنی مادی نعمتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنے سے رکھا. اور بندہ اس کا نفس اور شیطان اس کو بتاتا ہے کہ تو بھی تو انسان ہے, تو بھی محنت کر. اور وہ بیچارہ اسی بے چینیوں کے اندر ڈوبتا جاتا ہے, ڈوبتا جاتا ہے, ڈوبتا جاتا ہے, اور اس طریقے سے زندگی اس کی پوری ہو جاتی ہے. اور ہوتا اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے لکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا, مجھے پیچھے بیٹھا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا کے لڑکے ہیں اور عمر میں جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے ابھی تک تو وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. حجت الوداع کے سفر میں قریب البلوغ تھے. وہ مینا والا جو واقعہ ہے کہ مینا کے اندر تمام صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں گدھے کے اوپر سوار ہو کر گیا, وہ ناحق الاحتلام اس میں ہی ہوئے. اور حج کے بعد تو فقط نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے حیات رہے. دل ہجہ کے اخیر میں مدینہ پہنچے. محرم, سفر اور ربیع الاول برابر 3 مہینے حیات رہے ہیں حج سے فارغ ہونے کے بعد, اور ربیع الاول کے بعد آ رہے ہیں. چلو کہ آپ کے چچا جات بھائی تھے, آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی قرآن کی سمجھ کی, اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ دے. چھوٹے بچے تھے, بس دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لگی ایسی لگی کہ قرآن پاک کی بہت ساری باتیں امت کو جو پہنچی ہے تو انہیں سے پہنچی ہے. بعد میں قلم باغ زمانہ انہوں نے پایا زندگی پائی کہ آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بیٹے تھے چچا جات بھائی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سواری کے اوپر سوار تھا, آپ نے یا غلام لڑکے لمبے پیار سے میں حاضر ہوں آپ کے پاس. پھر تھوڑی دیر میں فرمایا کہ یہ لڑکے, آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو 2-3 مرتبہ اس کو توجہ کرتے تھے تاکہ بات دھیان سے سنیں اور سن کر یاد رکھے اور امت کو پہنچا دیں. 3-3 مرتبہ پھر کہا کہ احفظ اللہ یحفظ, احفظ اللہ تجد ہوا ما وعلم ان الامت لم استمعت الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك ولم استمعوا الا ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ لڑکے اللہ کا خیال ہر وقت رکھ, اللہ تیرا خیال رکھیں گے, اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ تیری حفاظت کریں گے. اور جان لے کہ اگر پوری دنیا مل کر یہ چاہے کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچاوے اور وہ نفع اللہ نے تیرے نام لیے تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں پہنچا سکتی, اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور وہ نقصان اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے اور صحیفہ خشک ہو گیا ہے اور وہ مٹ نہیں سکتا. اس بے چینی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی اسی جیسا بنوں, مال میں, جاہ میں, حسن میں, جمال میں, عقل میں, فہم میں, اور وہاں تک پہنچ سکتا نہیں ہے. بے چینیوں میں زندگی گزار رہا ہے, اس سے نکلنے کا طریقہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بتلا دیا. ورز بما قسم اللہ تعالی تکن ابن الناس, اللہ نے جو تیری تقسیم رکھی ہے اس پر دل سے راضی ہو جا, بس اس کو ایکسپٹ کر, بس اللہ نے مجھے اتنا ہی دینا تھا اتنا ہی دیا اور میں اس کے اوپر راضی ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا, پریشانیاں دور کرنے کے طریقے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں, لیکن ہم اپنی عقل اپنی فہم اپنی سمجھ سے دنیا کا کاروبار چلانا چاہتے ہیں اور وہ چلتا ہے نہیں, اور پریشان ہو کر زندگی پوری ہوتی ہے اور اس دنیا سے آدمی جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے را کا تعمل ایمان من رضی اللہ رضا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین نعمتوں کے اوپر دل سے راضی ہو جائے بس, مطمئن دل سے, اللہ میرے رب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے, اور اسلام میرا دین ہے, بس ان تین نعمتوں کے اوپر میں دل سے راضی ہوں. دل سے راضی ہونے میں کیا ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد اگر مجھے کچھ بھی نہ ملے تب بھی یہ تین نعمت کافی ہے, اللہ میرے رب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے, اور اسلام میرا دین ہے, اس پر دل سے راضی ہوں. یعنی مطمئن, اگر اس کے بعد کوئی اور چیز نہ ملے کوئی نہ, جتنی نعمتیں مل گئی آپ فرماتے ہیں کہ داخل قابل مان کا تیز اس کو ملے گا. مان کا تیز کیا ہوتا ہے, جیسے کھانے پینے کا تیز ہوتا ہے, نماز کا تیز ہوتا ہے, اور کیسا تیز ہوتا ہے, ایسا تیز ہوتا ہے کہ تین لگے خون کا پھوارا چھوٹے سجدے میں گرے ہوئے ہیں لیکن پتا نہیں معلوم نہیں تین لگ, وہ کیا تو ہلے بھی نہیں, تو پڑوسی کے اوپر خون گرا اور انہوں نے جگایا, ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. یہ ہے تیل, ایک بار تو جب نیت باندھ لے تو کچھ بھی ہو جا روزہ رکھنے میں تیز مزہ. حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی, شادی کے بعد ان کے والد ان کو پوچھتے تھے بیوی کو تمہارے شوہر کیسے ہیں, یہ لوگ پوچھتے ہیں شادی کے بعد کیسا چلتا ہے دونوں کی گاڑی, گھر والوں کو فکر ہوتی ہے گاڑی اچھی چلتی ہے کہ نہیں چلتی, ان کی بیوی کو پوچھا کہ تمہاری گاڑی کیسے چلتی, تو اور تمہاری کیسی ہے, ماشاء اللہ بہت نیک ہے, پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں پورا بھی, ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رات پوری پوری عبادت میں گزارتے ہیں. یہ باپ سمجھ گئے کہ پھر پوچھا ابھی تمہاری گاڑی کیسی چلتی ہے, بہت نیک آدمی ہے ہمارے شوہر ماشاء اللہ, پوری رات عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں, تیسری مرتبہ بھی پوچھا یہی جواب دیا. انہوں نے آ کر شکایت کر دی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے عبداللہ کی شادی کروائی ہے اور اس کا ذریعہ حال تاکہ میرے پاس بھیجنا, اس کو کہہ دینا کہ بلایا کہ گھر آئے اور بیٹے کو کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے. یہ پہنچ گئے وہاں, کہا کہ بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ جوانی کا زمانہ ہے, جتنے بھی اعمال ہو جائے چھوٹے ٹیسٹ بنا نہیں جائیں, ہر مہینے میں تین روزے رکھو پکڑ, بس تو وہ کہہ رہے ہیں یار کتنا اور کیا رہے ہیں اور کرو پانچ کرو سات بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پندرہ پر آ رہی. آپ نے سنا ہے کہ بس داؤد علیہ السلام کو سلام اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن کھانا کھاتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن کھانا کھاتے تھے. اس سے اچھا کسی کا روزہ نہیں ہے ایسا روزہ رکھتا. اس کے اوپر نہ بھی اس کے اوپر اجازت نہیں ہے. یہ تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ صحابی ہے, ادھر اللہ کے نبی کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ نقلی روزے رکھتے تھے فرض نہیں. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آخری زندگی میں جب بوڑھے ہو گئے تو یہ چلتا نہیں تھا پندرہ روزے, ضعف اور کمزوری کی وجہ سے تو روتے تھے. کاش کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی تین روزے والی, لیکن پھر بھی زبردست کسی نہ کسی طریقے سے بہت تک پندرہ روزے ہی تھے. ذات کامل ایمان, ایمان کا تیز چکھے گا وہ شخص جو تین نعمتوں کے تیز ہوتا ہے, نماز میں روزے میں تلاوت میں ذکر میں دعاؤں میں راتوں کی بیداری میں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ راتوں کی بیداری میں ہمیں کیا ملتا ہے, اگر یہ دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اپنی فوج لے کر ہمارے اوپر اٹیک کر دیں کہ یہ نعمت ہمیں دے دو اور ہماری حکومت تم لے دو. ہمیں وہ لذت ملتی ہے راتوں کی بیداری. تین نعمت آگے بڑھ اللہ نے فرمایا دنیا کی قیمت سمجھائے تیرے ہے, دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے اس کو سمجھایا کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم اپنے دشمنوں کو یعنی کافروں کو اتنی دنیا دیتے اتنی دنیا دیتے کہ ان کے گھروں میں یہ چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی, دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے, ونڈو سونے اور چاندی کے ہوتے, سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی, پلنگ سونے اور چاندی کے ہوتے. ہم اپنے دشمن کو اتنی دنیا دے دیتے اگر لوگوں کے ایمان خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو. تھوڑی سی جو بھی ہے اس پر دیں گے کیا حال ہے دنیا کے اندر. اگر اتنا دے دیا ہوتا یہود نصارہ مشرکین کو تو پھر تو کیا حال ہو جاتا, ایمان بھی دے ڈالتے. اللہ نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اسی لیے بہت سے لوگوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں زیادہ اس کے ایمان کو بچانے کے لیے, اس کی ہدایت کو بچانے کے لیے, اس کی توفیق کو بچانے کے لیے کہ اگر اس کو لمٹ سے زیادہ دے دیا تو یہ اندر ڈوب جائے گا اور ایسا ڈوبے گا کہ اس میں سورج کے پانی کے اندر یہ کھیلتا رہے وہ اچھا ہے. زیادہ پانی میں اس کو ڈالو گے اس کو تیرنا آتا نہیں. مال اسی وقت اچھا ہے جب سادھنا ہدایت بھی ہو توفیق بھی ہو, اگر یہ نہ ہو تو پھر آدمی اس میں ڈوب جائے گا اور ڈوب کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. باقی